أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم. وسنور صفات د منافقین و اللہ ذکر کئی 59 صفات اختتام تو ارسیدل اسے اللہ نور صفات ذکر کئی. وإذا انزلت سورۃ او کلچ نازل شی یعنی کلچ بیان شی نازل شی نو چھ نازل شی نو بیان شی. وإذا انزلت سورۃ او کلچ بیان شی یو سورۃ ان آمنو باللہ ایمان روڑے باللہ پہ یو والی دا اللہ باندے وجاہدو مع رسولہ او جہاد اوکے سرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا استأذنک اجازت بغواڑستانا اولو الطول منهم خاوندان د مالدارے د دوینا. وقالو او ویدوی زرنا پریک دے منگا نکم مال قائدین چشو منگا مال قائدین سرد ناستونا. وإذا انزلت سورتن او کلچ نازل شی یو سورت یعنی بیان شی یو سورت او سورت پا دے باب کی وی حکم درب دا طرف پا کی دا دے خبری وی ان آمنو باللہ و جاہدو مع رسولہ دا چی ایمان روڑے پا یو والی دا اللہ باندے او جہاد اوکے سرد پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نا سرد نازل شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرو پائے کہ یو طرف تا حکم د توحیدو نبل طرف تا حکم د جہادو چر پیغمبر پاک صلی اللہ علیہ وسلم پا ملگرتیا کی جہادو کے استعزنکا ساٹھوا صفت استأذنک اولو الطول منهم اجازت بغواڑی ستانا اولو الطول منهم خاوندان د مالدارې منهم د دوینا. کله چې خبره د جهاد پکې راغه نو هغه مالدار هغه منافقان هغې به راځي او تا نه به اجازت غواړي. څوک به حضرت کجورې پخې دي او دغه رنګې که زه ځم جنګې تبوک له واپس راځم نو تیار فصل دی خراب به شي. چا یو بانه کوله او چا بله بانه کوله اوس به هم داسې که نه ته به ورته لکه دنس له راځې پلان کیځې کې اختتام دی یا افتتان د درس قرآن ده یا دور تفسیر دی په هغې کې شرکت وکړه دی به یره چې زړه م کېږي خو کار دی څه وکړو که دورې له ځو نو کان خرابېږي یره چې دکان روانېږي یره چې کارخانه په ځای باندې ودرېږي دو میاشتې به څنګه ځو جي دا خو ګران کار دی نه دی به تانه اجازتونه غواړي یو به م وایي مال اجازت راکا او بل به م وایي مال اجازت راکا استازه نکا اولو تولې من هو دا کوم چې راځي ته وایي جوړ دا اوزګار دي د ده په مخ د ځمکه کار شته او د نورو نشته مبارک شه چې الله کار در کړی استاذنک اولو الطول منهم اجازت غواړي ستانه خاوندان د مالدارې منهم د دوی نه وقالو او وایي دوی زرنانکم مال قاعدین پرېږدې مونږه چې شو مونږه سره د ناستو نه څنګه چې نور خلک ناست دي د جهاد نه مونږ له م اجازت راکې چې مونږ هم پاتې شو اړوند یې م لوستې وو تریسي کې فقودو مال خالفین کېنې سره د ناستو نه چې جهاد لنی تلې نو زخه زونکه د ښځو سره کېنه فقودو مال خالفین نو دلته وایي وقالو او وایي دوی زرنا پرېږدې مونږه نکم مال قاعدین چې شو مونږه سره د ناستو نه رضو بی ایکونو مال خوالف خوشحاله شوي دي بی ایکونو مال خوالف په دې خبره باندې چې شو دوی مال خوالف سره د رستو پاتې شوونه څوک ښځې خو پاتې شوي جهاد نه کنه نو دویم خوشحاله شو چې د ښځو سره ناست دي و توبی علا قلوبیم او مور والی شوی دی په زړونو د دوی باندې دا 62 صفت منافق له الله په زړه باندې مهر والی فهم لا یفقهون نو دوی نه پوهېږي په خپلو فایدو باندې دی په خپلې فایدې باندې نه پوهېږي چې زما فایده په دې ناسته کې ده او که زما فایده جهاد له پتلو کې ده مؤمن د دې فائدې نه خبر دی خو منافق د دې فائدې نه ځان نه خبري. قرآن خو ځکه وایي افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها ای سوچ نه کوي دا منافقان په قرآن کې یا زړو د دوی تا تالی وهلی شوي دي منافق زړه ته تاله والی شوی ده مهر پې والی شوی دی نو هغه اوس نه پوهېږي په حق باندې په خپله فایده باندې لاکن الرسولو صفات په دې اختتام ته ورسېده 62 صفات یو صفت بیا وروسته را روان دی لاکن الرسولو لیکن پیغمبر علیه السلام والذین آمنو او هغه کسان چې ایمان راوړې دی یو صفت بیا د مؤمنانو پیسې کې راوړي درې د پاره چې او مؤمنانو اسې نه تاسو کې دا صفات راشي لیکن الرسول لیکن پیغمبر علیه السلام والذین آمنوا ما او هغه سان چې ایمان راوړې دي ما هو د سرا سکي جاهدوا باموالهم وانفسهم جہان کہیں پلا گول د مال نو سرا وان فسیم او پکڑول د جان نو سرا پیغمبر علیہ السلام ہم لگیا رے او مومنان ہم لگیا دی مالی قربانی ہم ور گئی او بدنی قربانی ہم ور گئی فصلی لربک وانحر سورہ کوثر کی موئی کلا فصلی لربک وانحر عبادت بدنی کوا د پار درم خبل وانحر او عبادت مالی کوا منس کوا قربانی کوا نزل تم وئی دوان یادئی بے اموالیم وانفسیم جانی جہاد نشکولے بدنی نو مالی خوکا کنا دارنگے کا مالی نشکولے نو بدنی خوکا کنا وولائی کا لوم الخیراتو او دا کسان دا دوی دا پارا الخیراتو فائدی دی یعنی کے دی وولائی کا هم المفلح دانا چی دوی دا پارا خیراتو نا دی اسے پا خیرات کی گو دی تو پا کیوئی لکی گی وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ او دا کسان دا دوی دا پارا الخیراتو فائدی دی یا الخیراتو نیکے دی وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ او دا کسان دوی دا کامیاب دا کامیاب خلق تی اعد اللہ لهم جنات اس بشارتا اعد اللہ تیار کڑے دے اللہ لہم دا دوی دا پارا جنات تیار کڑی دے اللہ دا دوی دا پارا جنات جنتنا باغنا تجری من تحت الانہارو چی بائی گی بعد لاند داغی نوالے خالدین فیا ہمیشہ بائی پڑے گی یو رس دو رس دا پارا نا ہمیشہ ہمیشہ دا پارا وپکی وی ذالک الفوض العظیم دا ذالک الفوض العظیم دا کامیاب لوی دے د دین لوی کامیاب نشتا اول سوین واولائک هم المفلحون ذالک الفوض العظیم دا ولی درجه بس ملو شو لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالهم وانفسهم پس ملو شو جہاد باندې دا درجه ملو شو دنیا کی کامیاب شو نو دا کامیاب اثر دا شو نتیجہ دا شو چې الله جنتون درکړل او جنتون چې درکی ذالک الفوض العظیم دا کامیابی لوی دے فمن زو زہان ناری و ادخل الجنت فقط فاز سوریہ عمران کی تیر شو سوک چی بچ شو دا جہنم نا او دن شو جنت تا نو دیشو زندہ باد دیشو کامیاب او کامیابی کی سوکا کامیابی بھی سوکا نو سوری مومنون کی وی قد افلح المؤمنون قد افلح المؤمنون تحقیق سرا کامیاب دی مومنان واولائک هم المفلحون ذالک الفوض العظیم اولائک لا هدم من ربهم واولائک هم المفلحون قد افلح المؤمنون واولائک هم المفلحون ذالک الفوض العظیم دار کامیاب لوی وجاء المعذرون او راغل البانی کون کی را روان شو وجاء المعذرون او راغل البانی کون کی راغل البانگر قرآن سوئی معذرون او زربانی توئی وجاء المعذرون او راغل البانگر راغل البانی کون کی من الاعراب د بانڈ چیانونا د کلیوالن پتہ وتا لگی نا چې نبی علیہ السلام کو د تبوک نہ را واپس شو ادارنگ را روان دے رو رسے دو نو کلیوال را روان شو ادارنگ بانی پیش گئی حضرت زما خدا مسئلہ و زیو دا مسئلہ بلوی دا خزمی بیمار و سوک سوی استاد محترم پتی سی اڑے عجیب خبر کی غزے نشم بینے وجاء المعذرون او راغل البانی کون کی من الاعراب د بانڈ چانونا لیوزن لهم دیر پارا چی اجازت اکڑے شی دویتا سل راغلی دی بانگر راغلی سر پارا بانی سر پارا پیش گئی چې مونږ ته اجازه وکړي شي. وقعد الذين داغ ابتدائی حالت یاد ہیں چې جیاد ل روان دیلا س روان دی نو دی رال اجازتونه غواړي او بیا یا تزرون الیکم اذا رجعتم الیہم یو له سم چې بارہ جو شروع کئ نو دغه کې بیا چې کله واپس راغلی دنو بیا راغلی بانی کئ وجاء المعذرون اوران البانی کون کے من الاعراب د بانډ چانو نا ليؤذن لهم دیڈ پارا چی اجازه توکړې شی دویتا وقعد الذين او کین اصل آکسان کذب الله ورسوله چې دروغ ویلو الله تا او پیغمبر د الله تا یا دروغ وکړل دا الله سره او د پیغمبر د الله سره الله ته دروغ ویلو کلمه خو ویلو وکړه الله ته دروغ ویلو الله ته ویلو چې الله ساهر حکم بمنه نو حکم دا الله چې جهاد وکړي نو الله سره دروغ وکړل کوي نکړه پیغمبر سره وعده کړی و بیا ته و سره کړو خو چې کله پیغمبر حکم وکړو چې زه جهاد لبزو نو دوی سره دروغ وکړل کو نکړ بانی پیش کې زمونږ دا کار دی او زمونږ دا کار دی دروغ ویل کو نه ویل سیصیب الذین کفروا زرد چوبرن سیگی آ کسانو تا کفرو چی کافران دی منهم د دوینا عذاب علیم کفرو نسمر نافقو چی منافقان دی سیصیب الذین زرد اسنا منافقو چی دین گرے کافر مراد دی تو تیرام و سیترام تی مراد دی سیصیب الذین زرد چوبر سیگی آ کسانو تا کفرو چی منافقان دی منهم د دوینا عذاب نالیم عذاب درناک اللہوی درناک سزا بول ورکڑیشی پا دیزی باندی درے میسر سورت اختتام طور سیدا دا درے میسر سورت دا آیت نمبر 38 نشورو وا او پا دیزی آیت نمبر 90 باندی اختتام طور سیدا پا دی که اللہ 63 صفات ذکر کردل دریش پی د صفات ذکر کول د منافقینو دوش پی د صفات اغا ذکر شو او یو صفت بیا راتون کی سکے اللہ ذکر کئی او ایزا انزلت سورتن او کرچ بیان شیو سورتا پری خبران چی ایمان روڑے پیو والدان لا باندے او جیادو کے سرد پیغمبر دے سلامنا استاذنک اولو الطول منهم اجازت بغواڑ استانا خاوندان د مالدار منهم د دوینا وقالو اوایدی زرنا پریک دے مونگا نکو مال قائدین مالدار چرت جیاد کو دیش مالدار توی جیاد دیو بکارخانی سب سکو وقالو اوایدی زرنا نکو مال قائدین پریک دے مونگا چشو مونگا سرد ناستونا خوشحال شوی دی پری خبر باندی چی شو دوی سر دستو پاتی شونا او مور والی شوی دی پزنون دا دوی باندی فهم لا یفقون نو دوی نپویگی پخبلو فائدو باندی لیکن پیغمبر دی سلام او آکسان چی ما نروڑی ری ماہو در سرا جادو بی اموالی موان فسیم جیاد کئی پلگول دا مالون سرا او پکڑول دا زانون سرا او دا کسان دا دوی دا پارا فائدی ری او یعنی کی ری او پہرا موقع کی پہر قدم بانی دوی تا نیکے ملاوی گی تفصیل مخکش ہے و اولائک هم المفلحون او دا کسان هم دیدی کامیاب تیار کڑے دے اللہ دا دوی دا پارا جنات ان جنتنا چھ بئی گی باند لاند داغی نوالی میں شبی بڑی گی دا امدار کامیابی لوئے و جا المعذرون او راغ للبانی کون کی دا باند چیانونا دید پارا چی جازت اکڑیش دویتا وقاد اللذین او کینیا کسان کذب اللہ و رسولو چھ دروغی ویلو اللہ تو پیغمبر دا اللہ تا سیسیب اللذین کفرو زرد چوبر چی گیا کسانو تا کفرو چی کافران دی من ہم دا دوی نازا عذاب نالیم عذاب درناک دنن انشاءاللہ زمونگ در درس چوٹیانی شوی آئندہ در جمعی پورز بزمونگ درس شروع کی گی ننن زمونگ در درس چوٹیانی شوی در غٹ اختر پسلسلک انشاءاللہ آئندہ جمعہ یا غصبہ جمعہ لکن سبانا کم چې را روانه جمعه ده ان شاء الله دا غینه به زمونږ درس بیا شروع کیږي تقریبا یو هفته جوړ شو بس ته نن نه چټیا نه شو زمونږ کله به شروع کیږي را روانه جمعه یو سبا جمعه دا غنا اختر نه پس چې کوم جمعه را روانه ده ان شاء الله پای به زمونږ درس شروع کیږي د ماقام د مزنه پس په کار د ملګری وګرځه شپږ بجې به شروع کیږي خو سټیم شپږ بجې ان شاء الله ملګری وګرځه دعوت او چلوي کوم زاړه ملګری برات دل ناراضي نو په کار د اختر کې وسره میلو شو دعوت تر ورکه.